سورة الشعراء درس نمبر شبغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. قالوا فرمي لإبراهيم عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون خبر را كي ما لاغا تاسو عبادت كوي أنتم تاسو وآباؤكم أو مشران ستاسو كلاران ستاسو الأقدمون أغلون بني إبراهيم عليه السلام واقعیا الله تبارک و تعالی فرمای چی دی تا اول ولا وګورا د ابراهیم علی السلام هغه توحید او د ابراهیم علی السلام اخلاص او د ابراهیم علی السلام توکل ف الله تبارک و تعالی باندې نو پکار دی چې د دې تابعداری وشي چې وګورا غي څنګه دغه کلمه د توحید او دغه په دین کې اخلاص او توکل د الله تبارک وتعالى په ذات باندې څنګه داغې دعوت او داغې دپاره خلکو ته داغې خبرداری ورکوي. نو دغه رنګې تعلیم شو زموږ دپاره چې انسان اوله مسله چې هغه مسله د توحید ده او ورسره اخلاص او د اخلاص سره توکل په هغه ذات باندې چې دا مسله ګرانه ده. نو تکلیفونه به درته راځي، نو د تکلیفونو د وجې نه به توکل په الله تبارک وتعالی کوي او اخیری انجام الله تبارک وتعالی حق فرستله او دارنګې د حق تابعداری لوله ورکوي. او د قرآن چې څومره تعلیمات دي ګورئ، هغه ټول تعلیمات په دې باندې بنا دي چې چا د الله تبارک وتعالی دپاره د توحید مسله او په هغې کې اخلاص او د توکل نه کار اخیستی دی. دنیا کې وګوره الله تبارک وتعالی ولې داسې ملګري ورکړي دي چې هغه ملګرو ته وګوره چې هغې څومره بیا کلکي او څومره لږ وخت مخکې لږ ساعت مخکې موږ د موسی علیه السلام ملګري چې هغه خپل کم د فرعون نه چې فرعون خبره نه منله جدا کول غوښتل، هغه ساحران چې د پردي ملکونو د بازار د ښارونو نه راجمع شوي وو، خو چې کله ورته پته ولګېده او توکل او اخلاص یې په خپل سینه کې پیدا کړ، الله تبارک وتعالی د هغې وګوره څنګه بیان کوي چې فرعون ورته سزاګانې اوری، خو ستا سزاګانې بسی د یو منټ مسلمانان دي. یو منټ مخکې د موسی علیه السلام د اجدها د غرزولو نه وی موږ به ګټو او زموږ د په عزت د فرعون باندې قسمی چې موږ به کامیابیږو. الک سات پس په یو دو منټو کې وګوره حالت څنګه بدلیږي، او داسې اخلاص داسې توکل چې څنګه سزاګانې ورته اوریږي د هغې باوجود هغې د الله تبارک وتعالی د حق مسلې سره څنګه کلک ودرېږي. نو ابراهیم علیه السلام وی دا تاسو د هغه څیز عبادت کوئ چې نه تاسو ته فایده را رسولی شي نه تاسو ته ضرر تاسو نه دفع کولی شي. نو دی چې کله جواب نه مونده او د دې جواب یې نه شو کولی چې واقعي دی یاره دی خو ساوري نه، د دې وجې نه هغه په وخت د نبی علیه السلام د بهست په وخت کې لا چې د مکې ژوندو نو په هغې کې کوم خلکو چې به د بوتانو عبادت کو ناغه بوت لرازی وی آتیت الی نهم لأذبع عنده عتیرة نسک کلتی کنت افعل وی زه نهم نومې بوت څکه رالمه او موږ به د دې په نوم باندې څه ورکول، د دې په نوم باندې به موږ نظرانې پیش کولې او د دې په نوم به موږ حلالې کولې. فقلت لنفسی حين راجعت أقلها هذا إله أبكم وليس يأكل. وما سوچو فکر وکړو او چې کله زما سوچ او فکر زما عقل راغی ما وی چې دا نه اوریدونکې او عقل پکې نشته او اوری سنا کون دی اهذا اله ابکمو وليس يعقل دا زما اله کیدی شي چې کون دی او کې عقل نشته نو مطلب دا چې وګوره ورته کله چې الله تبارک وتعالی ورلا توفیق د هدایت ورکي هغه راځي او د نبی علیه السلام څخه ایمان راوړي دغه رنګې زمونږ خلق په خپلې قبر ته اوسي په قبر کې کیږي او بیا پې د پاسه چې کوم نه نو کاڼي غرغوټي کیږي او شالونه پې کیږي کوم ځایونو کې چې دا شرکیات او دا کارونه کیږي خلق زی او غرغوټي په ځان باندې ووي چې مرض مې خشي آیا دا موږ ته کوم پیغمبر ویلی دی او اخیری پیغمبر نبی علیه السلام موږ ته د دې یا د باغ نه مخکې پیغمبرانو امتونو ته هغوی د دې خبرې چېرته دعوت ورکړې ولې زمونږ د مسلمانۍ د دعوه کوونکي ملک چې په هغې کې موږ دعوه کوو چې زمونږ نه غوره مسلمانان څوک نشته په هغې کې شمیر نشته چې څومره چې کوم دی هغه درگاهونه جوړ دي او په درگاهونو باندې غټ غټ ګنبتونه جوړ دي الان کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې کله وفات کېده د هغې نه مخکې د کپن دپاره وویلی شو چې یاره نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه وایي چې سوره د هغې نه مخکې چې د کپن دپاره به څه کېږي او هغه دوه څادرې وي او بل یو څادر وی دا به په ما باندې تاسو واچوئ نوی به نه راړئ څه مطلب د دې خبرې یعنی مطلب دا چې د نوی کپړې د پاره ژوندي چې کم دی زیات محتاج دي د نوی کپړې د پاره هغه قبر کې چې خښتې هغه ته دا د کم ځای نه تاله پیشنګویي او تاله کم ځای نه د دې دلیل دی چې ته چې کم دی نو هغه لزا او د هغه نه غواړه او هغه ته رامدد شوایا خو هغه نوې کپړې ته هم محتاجه نه دی او ته پې د پاسه نه شالونه اچوئ ته پې د پاسه نه لالۍ کوئ هغه لاله چې کوم دی د خینځیر د غوښو نه ناکاره شي خوری به یې نه سپي ته به یې هم نه اچوئ او ځایه ورته قرآن حرامه ویلې ده او خلک زمونږ په ملک کې غټ عالم به یې پنځلس کاله به یې علمونه کړي کچره دا خبره دغه پنځلس کالو علم کوونکی سړی په هر جمعات کې دا مسله لکه د عربو په شان کولې لکه څنګه چې په کویت کې د جمعې پر استاسو دا خطبه تاسو نوٹ کوي زیاته عیسی په توحید باندې د عربیانو چې څومره جمعاتونه دي تاسو چې څوک په عربۍ پوهیږئ لږونې تاسو نوٹ کوئ د دې زیات تر په دې باندې چې بغیر د الله تبارک وتعالی نه او بغیر د نبی علیه السلام د طریقې نه بله طریقه چې کوم دی نو هغه په دین کې شته ده زمونږ په ملک کې دا خبرې نه کیږي د دې وجې نه زمونږ هم هغه حال دی چې د مسلمانۍ دعوه کوو او د هغې باوجود شمیر نشته په پاکستان کې یو د عبدالله شاه بخاري زمونږ استاد الله تبارک وتعالی دې پر رحمتونه راووي عبدالرحیم صاحب په خیتان کې او یو د بخاري دا هغه چې کوم نه د عبدالله شاه بخاري رحمت الله علیه قبرونه شمارلی شوی او چې هغه هغه وخت کې څو سوه یادول وی چې دومره سوه د هغه قبرونه په پاکستان کې چې کوم دی نو دا د کوم ځای نه دي یو ځای چا درگاه جوړ کړی دی او خلک چې کوم دی مونږ جوران پې ناست دي خلک راځي او پیسې غورځي او دنده یې ته جوړه کړې ده او کاروبار یې ته جوړ کړی دی زمونږ په ملک کې کاروبار ته خلکو جوړ کړی دی او نو کاروبار یې ته جوړ کړی خو تا خو جهنم ته نن باسي یا خو تللی دی جهنم ته خو مونږ چې منو د هغه خبره او یا زمونږ علما دا خبره په ظاهر په منبر باندې نه کوي خلکو ته وایي بیا راباندې خلک تاپه لگی د پنج پیری و دو سو در زل در ماین د پنج پیری تاپه دیو لگی پا اللہ یکنو که قرآن می مخیط پروت دی پلار می اوپاد شوی دی اللہ تبارک و تعالی دیو بخی ما ورطوی می دادا تاوس چرت دا شیخ القرآن دیلاکی تر آقل ویاو بچیا دیول نومه دی دیول او پا آقی که یو کیم جوڑو او غط د ډیرای پسر باندې د غر پسر باندې ډیر خولي او غټ کیمپ د پولیس والو جوړو غټ کیمپ اوس روان شوی دی لگا خو هغه میدان میداني وسومشته هغه کندرات لګ لګ وسومشته وې دې ته به دې راته د مقابلې لپاره د خلکو د مناظرې لپاره لگا ان وی زمنګ خپل زما د پلار یعنی نږدې خپلو چې دا غنوم ناصر خان کاکاجي عالم نو ایما ناصر خان زما په پلار ډیر زیات مهین او زما پلار کلی تر اوسه او زمونږ په جمعات کې باغ لکا امامتی کوله نه بلکې نه براته خو زما پلار سره ډیر مینه و نو ایما ته وی چې ناصر خان لالا او هغه ما ته وی چې ها مې چیرې دا شیخ خو عالم قرازی د پنځ پیرو خو څنګه چل وی وی ما ته وی چې تراشه لقمان زما د والد سیف نیم لقمان الله پاک یو بخ وی ما ته وی چې تراشه وی چې زلالم ما ته وی چې دا و په الله یقین کوم ما ته وی چې دا دغه ته جین دی کوئی مونږ یې نشو ښکارا کول که مونږ یې ښکارا کو په ما باندې ګدون کې دلته چې کوم نه د پنځ پیر ټاپه لګي نو بیا نو مونږ به څوک مجبورې دا حل زمونږ د ملک او دا زمونږ حال نو اخر تر کومې پورې به مونږ په دې گمراهۍ کې دن نه یو چې یو مسلمان ملک او دا هغه په ملک کې داسې شرک چې په هغې باندې خلک تباه شوی دی نوح علیه السلام قوم نه منله الله تباه او برباد کړه د هود علیه السلام قوم نه منله الله تباه او برباد کړه د صالح علیه السلام قوم نه منله الله تباه او برباد کړه دا خو په دې امت د الله تبارک وتعالی فیصله د نبی علیه السلام د امت لپاره چې به زه به دې په یو ځل باندې نه تباه کوم کنی نو تاسو په خپله په سورة المریم کې تاسو ونه لوستل چې دا ځمکه او اسمان د شرک د وجې نه چاودلې وي الله تبارک وتعالی تقاد السماوات یتفطرن قریبه وه چې د اسمانونه د شرک د وجې نه چاودلې وي وتنشق الارض او دا ځمکه چاودلې وي دا دومره غټ ګناه دی نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي دی تاسو نه فائدہ در کولی شي نه دل نقصان در کولی شي نو چې دی جواب نشي کولی وای مونږ خپل مشران چې په کملار مونتی دی مونږ پاره مونږ هم وای زمونږ مشران چې سکړی دی مونږ باغ کو و مشر دلیل نه دی نو مونږ باغ کار کو نو الله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابراهیم ورته ابراهیم علیه السلام ورته وای خبر را کئ مال دا چې تاسو عبادت کوی تاسو تاسو مشران په خوانی چې هغه سدي تاسو ته پته ده چې کدا نمونه تاسو د غیر الله عبادت کوي او غیر الله په دې باندې خوشاله نو فإنهم عدو لي دا زما دشمنان دي الا رب العالمين مگر رب العالمين نه دي ها یعنی د دشمنای لپاره اعلان واوري زما د طرف نه چې زه سره دشمنی کوم نو مطلب دا چې یو سړی چې سره دشمنی کوي نو دشمن ته خلک ضرر نه رسي نو چې زه دشمنی کوم او تاسو وایي چې دې ضرر رسول شي او دې لاست لستونی دي نو دی ستاسو دا خدایان دی ماته ضرر را ورسی ستاسو دا الیه دی ماته ضرر را ورسی او کچری تاسو په خپل خبره کې رختیاي زده دی دشمنیم اعلان دی دشمنی دی سره کوم نو دشمن همیشه د پاره خلق په آرام نه پریږدي په کار دی چې ما سره د دشمنی دی وجنه دی ماته سره ټکر او تکلیف را ورسی او ورته په سورۃ الانعام کې مونږ ویلو د ابراهیم علی السلام په بیان کې وکيف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون زسنگو یریگم استاوز ددی علی هاونه چدا تاسو ترا مدد شوای کیف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله او تاسو نی یریگی چتاوز د الله سره ایساداران جو کړی ما لم ینزل به علیکم سلطانا چ الله د تدلیل من در علی گلی دی نو چې دلیل یې نه ته د څه شي عبادت کوي ته قبر لسه لپاره ځې تا ته الله ویلی دی نبی علیه السلام ویلی دی قرآن ویلی دی نبی علیه السلام ویلی دی پخوانو پیغمبرانو کې چا دا چل کړی دی د هغې امتیانو کې چې صحیح تابعدار و هغې دا کار کړی دی ابراهیم علیه السلام ورته وایي ځئ چې څه کوئ هغه وکوئ دغه رنګ یې په سورة یونس کې 71 نمبر آیات کې نوح علیه السلام وایي زستا سو د دې کارسازان نه نیریګم او کتا سو وای چې دی مال سره ټکر را رسول شي فاجمعوا امرکم وشرکاءکم نو ټول یو ځای شي تاسو شریکان او تاسو مال ټکر را کوي او بیا ور سره په سورۃ الہود کې هم 55 نمبر آیات کې فرمایي د هود علی السلام په بیان کې فقیدونی جميعا ټول زما تدبیر وکي ټول زما د پاره چل جوړ کړي ثم لا تنظرون بیا ز تاسو له مولت نر کوم زې چې سکه وي غو کوي مال سني شي کولې نو تاسو مال خبر راکې چې تاسو مشران عبادت کو دا زما دشمنان دي الا رب العالمین مگر رب العالمین اغه زما الہ ته الذي وسط دعاغ الله كارون خي الذي اغا الله خلقني چیزی پیدا کړي فهو يهدين نو دا ذات توفیق را کوي مال را تاسو دا سي الله پریک دی چې پیدایش داغه په اختیار کړي تب چا پیدا کړي زه چا پیدا کړي پکار دي چې دا اغه الله ته موږ راو ګرځو او بیا د پیدا کولو سره د تنظیم د هدایت کړي هدایت یې تر علی کړي دا موږ ته هدایت پیدا دی پروت مخه ته او چې سو اومني چې واقعي دې یاره دا هدایت ته او کنه صرف د ختمونو په شکل مای چې ډوډۍ به پخرم او په دې معنی به زه دنیایي کاروبار خپل خېټه چلوم او د جیب تبه مې د بل چلی او د جیب نه به د وباسلو کوشش کوم قران بیا غو فائدہ نور کوي ګوره قران خود دې پیدې د پاره چې په ایمان راوړه چې ایمان پیدې سړی نه نو دراسه مو درواج د پاره خو ها کته د سار نه لګیای تر د غرمه پورې په الله یقینو کتا سوې ډوټای ډوډای روټای ډوډای اوبو اوبو اوبو ستاخلې ته ګټو برازي او د تمام دنیا د اولیاء کرامو نمونه واخلا وای منګل د غرمه ډوډای راکای هیڅوک مولا به تاول وای چې نه یار ډوډای خو نه ورکای نو هچ ډوډای نشي راکول نه د نور کارونه زما څنګه کولی شي خو چا کی چې اکلی داسې خبره چې ورته وکي چیر غرمه پور به مولای سی تا په یقین ده کنه وای چې دی کای غرمه پورې به ته چکم دی روټای نخره او ته وای چې مال به بابا روډای راکای زه بابا دې له ډوډۍ در کی د اخرت خو ډېر لوی غو جنتونه دی او نیرونه دی دا به څنګه تا ته ملاویږي دغه په ذریعه سره صرف دی یو وخت ډوډۍ دل نه شي در کولې او افسوس دي چې خلک سوچ کوي اغه الله چې زه پیدا کړم بیا د ډوډۍ بندوبس هم زما د پاره کړی دی او د هدایت بندوبس هم کړی دی نو ځکه وی ولذي هو یطعمونی اغه الله چې مال رزق راکې د خوراک بندوبس هم کړی دی ویسقین او برا له عمره کوي د وبو سمره سخت ضرورت په دنیا کې سمره په وافر مقدار سره الله تبارک تعالی ستا په بدن کې سمره وبدي دا جبا چې موږ تا خبرې کوو کدا و چې شي ته خبرې وکي دی ته د وبکم زین را روانې دي او په دنیا کې نور الله تبارک وتعالى وګوره سوره منګله د خوراک او د سکلو بندوبس کړي داسې الله به زه پرې کړم وایذا مرضت او کله چې زه بیمار شم فهو یشفین هغه مال شفا راکوي بغیر د الله نه څوک شي داسې چې هغه شفا ورکي والذی هغه ذات یمیتنی چې هغه مړی مال را ثم یحیین بیا به مې ژوندې کوي هغه ذات چې مرګ هم د هغه په اختیار کې دی هغه ذات چې بیا به مې ژوندې کوي والذي اطمع او اغزا چزته تم ساتم امید ساتم ان يغفر لي چې هغه بخانو کی ماته چې بخ او بخی ماته خطیئتی زما گناونه یوم الدین پر وز د جزا باندې په هغه وز باندې چې پاغي کې به بدلی د گناګار ته د خپل گنا بدلا او نیکوکار ته د خپل نیکی بدلا به ملاویږي ربی حبلی حکمن اے رب او بخی ما تفوا والحکنی بالصالحین او یو زی کی ما دنے کانو سرا پیغمبر دے چاہتا مختاج دے اللہ تبارک و تعالی دا پارا ہو گورا جہاد کئی دا اللہ دا پارا دا دعوت مقوم تا بیانائی او دا خلق تا دا اللہ تبارک و تعالی اغا دلائل چو گورا اللہ تبارک و تعالی دا کارونا کئی او چکلا پا آخری کی خبره کوي نو محتاجی چاته خپل اختیاري الله تبارک وتعالى تا په دعا کې خپل محتاجی پیش کول الله تعالی او الله تعالی غنی بادشاہ غنل دا مقصودی خبره ده ځکه چې الله تعالی د چا نه مجبور نه دی اگر کو ملائک ولی نه دی اگر کو انبیا ولی نه دی اگر کو بزرگان ولی نه دی اگر کو بل مخلوق ته یا دا موجوده مخلوق ته یا ارسوک دی الله د چا نه چاته ضرورت نشته د ټولو خلکو هغه ته ضرورت ته ک پیغمبر دی غو یا الله تعالی غواړ چې مې د نیکانو نکي واجعل لي لسان صدق وغر زي ما لرا جبه درختي او في الاخرين پرستانو کې الله تبارک وتعالى ولا غدوا منزوره کړی دا نن منګه چې تشهد باندې کلکینو او منګه درود ابراهيمي ا وایو او دارنګي منګه تاسو چې کله عمره لا او کله حج لړشو هغه د ابراهيم عليه السلام ټولي طریقې د حج چې جبريل عليه السلام راغی او بیا نبی عليه السلام ته وخوله او دا غي نمخ کې ابراهيم عليه السلام التا د اسماعیل علی السلام ذبح کول او دا رنګ د بی بی هاجر په صفا مروه کې غمنډي وهل او دا رنګ د ابراهیم علی السلام د التن आवाज کول د حج د پاره غټول دا د خلکو د مسلمانانو په قران کې چې کوم د ابراهیم علی السلام بیان دی او دا رنګ ټول امتونه چې څومره امتونه دي هغه ټول د ابراهیم علی السلام ذکر جمیل چې کوم دی داغي په جبه باندې دی نو د دې وجنه الله تبارک و تعالی ام پرمائی سورة الصافات کے وترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین ام دارنگی پریم خود دلرا پا رستنو خلقو کی اغا بیان او یاداش او اغا جب در اختیاو او دارنگی منگا بدلور کو نیکو کارولا وجعلنی من ورثت جنت النعیم یا الله وګورځه ما د اغستون کو د جنت نه د اغستون کو د جنت نعمتونو نه یا الله غنیمتونه مې هم نصیب کې څنګه چې دنیا کې تا نه نیغه لار غواړم نو د نیغې لار د پاره په آخرت کې هم وجعلنی وګورځه ما لرا من ورثت جنت النعیم دغه او اغستون کو د جنت نعمتونو نه واغفر لی ابی وبخي زما پلال لرا انو یقینا دی چې کان په مان د دې کان من الدوالین د دې خطا کارونا یعنی مطلب دا چې په مرګ سکی بلکې په دنیا کې چې کله ابراهیم علی السلام ته پته ولګیدا چې دی د الله دشمن دی نو په سورۃ التوبه کې موږ پاغي باندې آیتونه راوړو 114 نمبر آیات کې چې کله وته پته ولګیدا چې دا دشمن د الله تعالی دی نبی ته به زاره شوی دی بیا ولا دوا نه د غختي ولا تخزنی یوم یبعثون او مخه پکای مغم جن کای مال را پاغر وز د پورته کیلو باندې یوم لا ینفع مال ولا بنون فاغرس چې پیدا بنور کای او چې پیدا به نشي ورکول مال او نظامن دا داسې رز ده چې په هغه رز ما نه د چا بچی په کار راتلی شي او نه د چا مال په کار راتلی شي هغه داسې رز ده یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه د زامنو قربانی به ورکول غواړي خو هلته چرته بیا قبلیږي هلته خو صرف او صرف چې تا په دنیا کې څه کړي هغه به میلاویږي د دې وجې نه په ډیرو سیرتونو کې د دې خبرې نفی راغلی ده چې بیا هلته نه مال او نه بچی په کار راځي بشرط ته دی چې دنیا نه د ځان سره هغه څه شی غونړو الا من اتى الله بقلب سلیم مګر هغه چا چې راتلو کړی وي الله ته په زړه پاک باندې د شرک نه که زړه دې پاک وړی خو جو بس ډېره ښه ده او که زړه دې پاک نه وړی نو بیا دا سیزونه د دنیا په کار نه شي راتلی قال افرأيتم او ابراهيم عليه السلام خبر را کوي مالا ما كنتم تعبدون اغا چې تاسو عبادت کو انتم تاسو وآباؤكم او مشران استاسو الاقدمون اغا لنبنو فإنهم دي چې دي عدو لي دي دشمنان زما إلا رب العالمين مگر رب العالمين نا الذي اغا رب العالمين خلقني چې زه پیدا کړم فهو يهدين نو دا غزات توفیق را کوي مالا والذي وا غزات هو يطعمني اغه مال خوراک را کوي ويسقين او مال اسکل را کوي واذا مرضت او کله چې زه بیمار شم فهو يشفين نو اغه مال شفاء را کوي والذي وا غزات يميتني چې زه ما بمړی ثم يحيين بیا به ما ژوند کوي والذي وا غزات اتمعو چیزو تمساتم امید ساتم این یغب فیرالی چی ماغا بخنو کی ماتا خطویعتی یوم الدین زماد گناونو پروزد جزا بانده ربی حبلی ایرب زما او بخی ماتا حکمن اکل مندی پوا والحقنی بالصالحین او یو ځای کې ما پنیکانو کې د نیکانو سره وجعلی لسان صدقین وګرځای مال رجب درختیاو فی الاخرین پرستانو کې وجعلی من ورثتی وګرځای مال ردا غستون کو د جنت نه وګرځای مال ردا غستون کو جنت النعیم دا جنت نعمتوننا واغفر لی ابی وبخی لارزما انه یقینا دی چې دی کان من الدوالین دی د خطا کارونا ولا تخزنی او مخه پکای مغم جن کای مال را یوم یبعثون پاغرز د دوباره را پاسیدو پرواز د پورته کیدو یوم لا ينفع مال ولا بنون فاغرز چې پیدا بنشي ورکول مال او نظامن الا من مگر اغسوک ات الله بقلب سلیم چرات لیکڑی اللہ تا پزڑ پاک تا شرک نا